1-р Коринт 10 дугаар бүлэг. Та нар дараах зүйлсийг мэдхгүй байхыг би хүсэхгүй байна. Ахдуунараа, бидний эцгүүд бүгд үүлэн багнан доор байж, бүгд тэнгисийг гатлан гарч, бүгд үүл болон тэнгист Мосе руу баптисм хүртэж, бүгд адилхан сүнслэг хоол идсэн бөгөөд, бүгд адилхан сүнслэг ундааг уусан байна. Тэднийг дагаж байсан сүнслэг хаднаас тэд ундаалсан юм. Тэр хад бол Христ байв. Гэсэн ч тэдний олонх нь Бурхны таалалд нийцсэнгүй. Иймээс ч тэднийг цөл дунгасан юм. Тэд тачаадан хүссэн шиг бузар юмсын араас бид тачаадан хүсэхгүй байхын тулд энэ нь бидэнд жишээ болсон юм. Тэдний зарим шиг шүтэн шүтгчид бүү бол. Энэ тухай хүмүүс идэж уухаар сув, тоглохоор бослоо гэж бичигдсэн байна. Тэдний адил бид садар самууныг үйлдэхгүй байцгаая. Учир нь тэдний зарим нь садарлаж, ганцхан өдөр 23,000 хүн өгсөн юм. Тэдний адил бид Христийг сорихгүй байцгаая. Учир нь тэдний зарим нь сорж, могойнуудад хөнөөгдсөн юм. Тэдний адил бид дургүйцэхгүй байцгаая. Учир нь тэдний зарим нь дургүйцээд, устгагчаар хөнөөгдсөн юм. Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд, үүнийг энэ үеийн эцэст амьдарч буй бидэнд сануулга болгон бичижээ. Тиймээс өөрийгөө зогсож байна гэж боддог хүн унчихгүй тулд болгоомжтой байг. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтэй билээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй, харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Тиймд миний хайрт хүмүүсээ, шүтэн шүтэх явлаас зогт. Мэргэн хүмүүст хилдийн адил би хэлий. Юу хилж байгааг нь та нар шүүцгээ. Бидний жирүүдэг жирүүлийн аяг нь Христийн цусан доторх оролцоо биш үү? Бидний хугацдаг далх нь Христийн бие доторх оролцоо биш үү? Талах нэг тул бид олуулаач нэг бие байна. Учир нь бид бүгдээрээ нэг талхнаас хуваалцдаг. Махан биеийн дагуу Израилийг хар. Тахилаас идэгчт нь тахилын ширээний хамсаатан биш үү? Тиймээс би юу гэж хэлээд байна вэ? Шүтэнүүдэд тахигдсан юмсан чухал юм уу? Шүтэн чухал юм уу? Үгүй. Харин тахидаг юмсыг тэд бурханд бус, харин чөтгөрүүдэд тахидаг аж. Та нарыг чөтгөрүүдийн хамсаатан болоосой гэж би хүсдэггүй. Та нар эзний аяганаас болон чөтгөрүүдийн аяганаас зэрэг ууж чадахгүй. Та нар эзний ширээг болон чөтгөрүүдийн ширээг зэрэг хуваалцаж чадахгүй. Эсвэл бид эзний хардлтыг хөдлөх үү? Бид түүнээс илүү хүчтэй юм гэж үү? Бүх юмс зөвшөөрөгддөг, харин бүгд тустай биш. Бүх юмс зөвшөөрөгддөг, харин бүгд босгон байгуулдаггүй. Хинч өөрийн ашгийг бүүэр, харин бусдынхийг эрэг. Махны зах дээр заргаддаг аливаа юмыг мөс чанарын төлөө асуулт тавилгүйгээр ид. Учир нь дэлхий болон түүнийг дүүргэдэг юмс эзнийх юм. Хэрэв итгэдэггүй хүмүүсийн нэгэн та нарыг урьж та нар очихыг хүсвэл мөс чанарын төлөө асуулт тавилгүйгээр өөрсдийн чинь өмнө тавьсан бүхнийг эд. Хэрэв хэн нэгэн хүн та нарт энэ бол шүтээнд тагсан мах гэвэл та нарт хэлж өгсөн хүний болон мөс чанарын төлөө түүнийг бүү эд. Би та нарын мөс чанарын тухай бас харин бусдынхийг ярьж байна. Учир нь яагаад миний эрхчлөө бусдын мөс чанараар шүүгддэг үлээ? керіпі тадархалтайгар едбіл, яға тадархал өргсін зүйліхе талар үнгүтгі гэддіг біле? Емес таңыр, едіж оғда, есіл юч хийсін, бурхны алдарын төлө бүхнийг хий. Юдайч үдэдэч, грекч үдэдэч, бурхны чуулгандач, хэрэг төвөг бүү учруул. Яг надатай адил байг түүн. Хүмүүсийг аврагадасай гэсэндэй би өөрийн ашгийг бус, харин олны ашгийг хайн, бүхний дотор, бүх хүний таалалда нийцүүлдэг.